mig. Är det här föräldraföreningen mot narkotika? Det är Riksförbundet föräldraförening mot narkotika, ja. Ja, kan jag hjälpa till med någonting? Ja, kanske det. Christian Lok heter jag, ringer från föräldraföreningen för narkotika. Jaha. Och vi håller på att anordna en debatt som vi ska ha i Botkyrka om ett par veckor. Tänkte höra om ni kanske ville vara med. Vad är frågan för? Jag känner inte till er organisation. Men... Föräldraföreningen för narkotika. Ja, just det. Ni är alltså för... Ja, vi är väl för en sansad narkotikadebatt, kan man säga. Ja. Ja, då tror jag vi kan glömma oss i det här sammanhanget. För att vi har ju definitivt den inställningen att vi ska ha en restriktiv narkotikapolitik. Ja, men det förstår jag. Och det är väl där debatten då tar sin början. Vi kör lite på den här med pojken och vargen mentaliteten. För att det vet ju både du och jag att som vuxna människor att det är lite överdramatiserat allt det här. Och att man kan sätta sig ner kanske och föra en debatt kring det. Gärna i en aula framför elever. Och så har vi under mottot 8 miles high. Berätta gärna lite grann om er organisation samtidigt så kan vi se om vi kan mötas på något sätt. Ja, just det. Vi går under parollen kaos i grannen med Gud. Så att säga. Ja, ja. Okej. Bra, tune in, turn on, drop out. Sätt igång bara. Ja, bra.